شکایت کردن اهل زندان پیش وکیل قاضی از دست آن مفلس. با وکیل قاضی ادراکمند اهل زندان در شکایت آمدند که سلام ما به قاضی بر کنون، بازگو آزار ما زین مرد دون. کاندر این زندان بماندو مستمر، یاو تاز و تلخوار است و مضر. چون مگس حاضر شود در هر طعام، از وقاحت بی صلا و بی سلام. پیش او هیچ است لوت شست کس، کر کند خود را اگر گوییش بس. مرد زندان را نیاید لقمه ای، ور به صد حیلت گشاید طعمه ای. در زمان پیش آید آن دوزخ گلو، حجتش این که خدا گفتا کلو. زین چنین قحط سه ساله داد، ظل مولانا ابد پاینده باد. یا ز زندان تا رود این گاو میش، یا وظیفه کن ز وقفی لقمه ایش. ای ز تو خوش هم ذکور و هم اناس، داد کن المستغاث المستغاث. سوی قاضی شد وکیل با نمک، گفت با قاضی شکایت یک به یک. خواند او را قاضی از زندان به پیش، پس تفحص کرد از اعیان خیش. گشت ثابت پیش قاضی آن همه، که نمودند از شکایت آن رمه. گفت قاضی خیز از این زندان برو، سوی خانه مردریگ خیش شو. گفت خانمان من احسان توست، همچو کافر جنتم زندان توست. گرز زندانم برانی تو به رد، خود بمیرم من ز تقصیری و کد. همچو ابلیسی که می گفته سلام، رب انزلنی الى یوم القیام. کن در این زندان دنیا من خوشم، تا که دشمن زادگان را می کشم. هر که او را قوت ایمانی بود، و از برای زاد ره نانی بود. می ستانم گه به مکر و گه به ریو، تا برارند از پشیمانی قریب. گه به درویشی کنم تهدیدشان، گه به زلف و خال بندم دیدشان. قوت ایمانی در این زندان کم است، وان که هست از قصد این سگ در خم است. از نماز و صوم و صد بیچارگی، قوت ذوق آید برد یک بارگی. از تعیذ الله هم من شیطانهی، قد هلکنا من طغیانهی. یک سگ است و در هزاران می رود، هر که در وی رفت او می شود. هر که سردت کردمی دان کو دروست، دیو پنهان گشته اندر زیر پوست. چون نیابد صورت آید در خیال، تا کشاند آن خیالت در وبال. گه خیال فرجه و گاهی دکان، گه خیال علم و گاهی خانمان. ها هن بگو لا حول ها اندر زمان، از زبان تنها نه بلکه از عین جان.